בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ד'. א', על פי התורה ויאמר בועז אל רות, עיין שם כל התורה היטב. והכלל שאדם צריך תמיד להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, ששם מתבטלים כל האיסורים וכל הצרות שבעולם, כי הכל לטובה. אך אי אפשר להסתכל על התכלית הזה, כי אם בסתימו דעינין מחזו דעי אלמה לגמרי. ועל כן מוטבע בנפש האדם, כשיש לו איסורים גדולים חס ושלום, הוא סותם ועוצם עיניו בחוזקה מאוד וכו' כדי לברוח אל התכלית. עיין שם כל זה היטב. אחר כך, כששב מהביטול, חוזרים ומתגברים האיסורים ביותר מבתחילה, כמו שני אנשים שנלחמים זה עם זה, שכשאחד רואה וכו'. אך אחר כך מקררים ומתבטלים האיסורים על ידי התורה ששואבים על ידי האיסורים, על ידי שנתבטל אל התכלית, שעל ידי זה מאיר הזריחה של הרשימו לתוך המוחין ומקבל תורה על ידי השמחה, שהוא כלי לקבלת התורה, שעל ידי זה מחבין צמאון הנפש שהוא בחינת איסורים, ובחינת הוי כל צמא לכול המים וכו'. עיין שם כל זה בער היטב. ואז יכולים להתפלל כראוי ולעשות אחד מכל התפילה וכו', עיין שם היטב. ב. וזה בחינת נטילת ידיים שחרית, כי השינה הוא בחינת ביטול אל התכלית בסתימת דעיינין, ומשם שורש השינה, כמובע בתורה והיא מקץ זיכרון, בסימן נ"ד, שבשעת שינה מתדבקין בעלמא דעתה, שהוא בחינת ביטול, וכן בתורה כי מרחמם ינהגם, סימן זין, על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, והיה רבי אליעזר ישן, מובא גם כן ששינה הוא בחינת ביטול, בחינת עין לא ראתה, אין שם. כי עיקר השינה שהשם יתברך מפיל על האדם הוא בשביל בחינה הנ"ל המבואר בתורה הנ"ל. דהיינו כדי לברוח בכל פעם מהדינים והאיסורים, שכולם נמשכים מבחינת בלבול הדעת, כמובן בדברנו מקום אחר, ומחמת שהאדם בא לזה העולם רק בשביל המלחמה, ללחום מלחמת השם עם התאוות והבלבולים, ולדבק מחשבתו בהשם יתברך תמיד, על ידי זה המוחין מתייגעים בכל פעם. ועל כן הטביע השם יתברך בנפש האדם שכשהבלבולים מתגברים ביותר והמוחין מתייגעים, שיפול עליו שינה, שהוא סתימות העיניים וביטול המוחין. היינו שיסתום עיניו ויבטל מוחו ודעתו לגמרי, שזהו בחינת ביטול הנ"ל. היינו ביטול על התכלית הטוב. ושם מתבטלים כל הבלבולים שהם בחינת כלל כל הדינים והצרות והאיסורים והמניות. כי כולם מתבטלים על ידי הביטול על התכלית כנ"ל. ומשם נטבע השינה על כל אדם ועל כל הברואים. ועל כן באמת מי שזוכה יכול להשיג בשעת שינה דברים גבוהים מאוד, מחמת שאז הוא בבחינת ביטול אל האור אין סוף יתברך שמו. ועל ידי זה משיג מה שמשיג, כמובן בזוהר הקדוש על פסוק מי יעלה בהר השם וכו'. ועל כן כשקמים מהשינה צריכים ליטול ידיו במים, כי כשקם מהשינה זה בחינת שחוזר מהביטול. ואז הם רוצים הדינים שהם הבלבולים שמהם כל הטומאות, הם רוצים להתגבר יותר ויותר כמבואר בתורה הנ"ל. ואז צריכים להתגבר ביותר לבטלם על ידי התורה שממשיכים מהרשימו וכו', שהוא בחינת מים כנ"ל. וזה בחינת נטילת ידיים במים תכף כשקמים מהשינה. כי אז כשקמים מהשינה, שהוא בחינת שחוזרים מהביטול, אז צריכים תכף ומיד להמשיך מימי התורה, כדי לגרש רוח הטומאה השורה על הגוף. ועיקר על הידיים, דהיינו כוחות הדין והבלבולים העומדים ואורבים ושורים על הגוף בשעת הביטול, שתכף כשיחזור הדעת מהביטול יהיו נחזים בו ביותר וכנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר לגרשם תכף כשעומדים מהשינה על ידי הטהרה במים, שעל ידי זה ממשיכים טהרה וקדושה ממימי התורה שנמשכים מהרשימו של הביטול שמבטלים האיסורים והדינים כששבין מהביטול וכנ"ל. וזהו בחינת התחדשות התורה שצריכים לקבל בכל יום ויום, שהוא התחדשות המוחין, שנמשכים בכל יום מבחינת חדשים לבקרים, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר אנוכי מצווך היום שיהיה דברי תורה בכל יום בעיניך כחדשים. נמצא שבכל יום צריכים להמשיך על עצמו קבלת התורה מחדש, היינו כנ"ל, כי על ידי השינה הוא בחינת ביטול, ומשם צריכים לקבל התחדשות התורה כדי לבטל הדינים והטומאות וכו', הרוצים להתגרות אז דייקה ביותר וכנ"ל. ומי שזוכה לזה בשלמות, לחדש בתורה חידושים אמיתיים בכל יום, אשרי לו. אך אפילו שאר בני העולם שאינם זוכים לזה, צריכים על כל פנים להתגבר, לעסוק בתורה בבוקר, בהקיצו משנתו כמבואה בכל הספרים, לעמוד באשמורת, לעסוק בתורה כדי לחבות על ידי זה צמאון הנפש. דהיינו, לגרש כל האיסורים והדינים והסתרא אחרא וכל מיני בלבולים על ידי התורה שמקבלים מהרשימו. ועל כן באמת אפילו מי שאינו זוכה לחדש בתורה ממש, צריך על כל פנים להתגבר בכל יום ויום לעסוק בתורה בחשק חדש וחיות חדש, ויהיה בעיניו כחדשים ממש. כי זהו גם כן בחינת התחדשות התורה כמבואה במקום אחר, היינו כנ"ל. וזהו כל בחינת ציצית ותפילין וקריאת שמע ותפילה, שכולם הם בחינת התחדשות המוחין, שנמשכין על כל אחד מישראל בכל יום. שכל זה נמשך מבחינת הזריחה והרשימה של הביטול אל התכלית, שהוא בחינת שינה וכנ"ל. ג. וזה בחינת תוקף הנס אל חנוכה, עד שזכינו למצווה חדשה להדליק נר חנוכה בביתנו בכל שנה. כי הדלקת נר חנוכה מדליקין מהזריחה של הרשימו הקדושה של הביטול אל התכלית, שמשם כל קבלת התורה והמצוות, שהם בחינת כלל כל האורות הקדושות, בחינת כנר מצווה ותורה אור. שעל ידי זה הם מבטלים כל הצרות והסתרא אחרא שמהם היא ניקת מלכות עובדי כוכבים. כי מלכות עובדי כוכבים עמדה על ישראל לשכחם תורתך וכו'. כי ידעו שעיקר התגברותם כנגדם הוא על ידי התורה כנ"ל. על כן רצו להשכיח התורה חס ושלום. אבל הצדיקים שבאותו הדור שמתתיהו כהן גדול ובניו ביטלו עצמם בתכלית הביטול אל השם יתברך, והשליחו נפשם מנגד ומסרו נפשם בשביל ישראל, שזהו בחינת ביטול. כי זהו עיקר העצה הגדולה האמיתית בכל הצעות חס ושלום, שעוברים על ישראל בכלליות, או מה שעובר על כל אדם בפרטיות רחמנא ליצלן. שאין שום עצה נכונה לברוח מהם, כי אם על ידי הביטול אל התכלית. דהיינו לסתום עיניו בחוזקה ולעשות עצמו כישן, ולבטל עצמו בתכלית הביטול כאילו אין בו שום הרגשה כלל. רק לדבק ולבטל מחשבתו אל האור אינסוף ידבח. וזה יכול כל אדם לעשות כאשר שמעתי מפיו הקדוש, כי אף על פי שאינו יכול לזכות לביטול בשלמות כמו גדולי הצדיקים השלמים, אף על פי כן יכול כל אדם לבטל עצמו איזה שעה אם ירצה באמת, ועל ידי הביטול יתבטלו ממנו האיסורים והצרות. אך אחר כך יכול להיות שיתגברו יותר חס ושלום, וצריך להתגבר לבטלם על ידי חידושי התורה, או על ידי עסק התורה בחשק חדש וכנ"ל. ד. ועל כן עיקר קבלת התורה היה על ידי בחינה זאת, על ידי שהיו תחילה בצרה גדולה במצרים, עד שבא משה רבנו ביטל עצמו בתכלית הביטול, כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד וכו'. שזהו בחינת תכלית הביטול, שהוא בחינת ענבה אמיתית. ועל ידי הביטול הזה ביטל כל הצרות וגאל אותנו ממצרים ומכל הטומאות והסתרא אחרא. ומבחינת הביטול הזה המשיך לנו אש התורה לגרש הסתרא אחרא והקליפות שלא התגברו ביותר אחר כך כנ"ל. ועל כן הוכרחו לברוח ממצרים מחמת שהיה קודם קבלת התורה. ובמצרים לא היה אפשר ליתן התורה, כי הייתה מלאה גילולים. על כן באמת היה קשה וכבד מאוד לצאת ממצרים. כי בכל פעם שביטל משה את עצמו והעיר על ישראל בחינת ביטול, כי הודיע להם שמו יתברך והעיר עליהם אור האין סוף, ולימדם להתדבק ולהתבטל אליו יתברך, אך כל מה שביטל את עצמו ביותר התגברו המצרים ביותר והכבידו את ליבם ביותר. מחמת שהביטול צריך להיות ברצו בשור וכו' לכנ"ל. כי אז היה קשה להמשיך תורה בכל פעם. אך בחמלת השם עשה עמנו ניסים ונפלאות גדולות ונוראות, עד שהעיר על ישראל הערה גדולה ועצומה מאוד בליל שימורים, כמו שכתוב, ועברתי בארץ מצרים וכו', ותרגומו, והתגליתי, וכמובן בכוונות, עד שמגודל הערה נפלו ומתו כל בחורי מצרים שהיו אורבים להתגרות ולהתגבר על ידי זה דייקה. כי לא היו יכולים לסבול אפילו מרחוק התנוצצות האור הגדול הזה. כי אז בחמלתו העיר עלינו אור גדול מאוד של הלילה הקדושה הזאת, שהוא ליל שימורים, עד שנתבטל כוח הסתרא אחרא שהוא בחינת מלכות מצרים אז מאוד וכנ"ל. ואז ברחו ישראל תכף, כי הוכרחו לברוח מחמת שבהכרח שישובו מהביטול, אף על פי שנמשך הרבה. ואז יוכלו המצרים להתגבר ביותר כנ"ל. על כן הוכרחו לברוח מחמת שלא היה באפשר אז עדיין להמשיך תורה אחר כך לבטלם על ידי התורה כנ"ל. ועל כן באמת רדפו מצרים אחר כך, כשהוגד לפרעה כי ברח העם. כי אף על פי שנתבטלו ונתקנאו פרעה ומצרים באותו הלילה מאוד, אף על פי כן אחר כך התגבר מחדש, מאחר שלא היה עדיין קבלת התורה לבטלו בשלמות על ידי התורה. כי עיקר ביטולם לגמרי בשלמות על ידי התורה שממשיכין אחר כך מהרשימו של הביטול וכנל. ואז לא היה אפשר עדיין לקבל התורה. על כן התגבר והכביד ליבו ורדף אחריהם על הים. על כן היו אז באמת בסכנה גדולה מחמת שהתגבר אז ביותר ויותר ולקח את כל חילו 600 רכב בחור, שהם כלל כל הכוחות של הסתרא אחרא והדינים רחמנא ליצלן כמובן. כי אז אחר הביטול מתגברים יותר ויותר כנ"ל. אבל השם יתברך בחמלתו חמל עלינו בזכות אבות ובכוחו של משה, ובקע מים מפניהם בזכות קבלת התורה שעתידים לקבל, שהוא בחינת מים כנ"ל. ועל ידי זה ברחו המים הגשמיים מפניהם ועברו בתוך הים ביבשה, והמצרים נטבעו בהם, והכל בכוח התורה שעתידין לקבל, שהוא בחינת מים וכנ"ל. Hey. ועכשיו בגלותנו הארוך והמר הזה, שהוא קשה יותר מגלות מצרים ומכל הגלויות כמובן, כי על הגלות הזה נאמר ותרד פלאים. וכן בכל מקום שמדברים הפסוקים וחז"ל מזה הגלות, כולם מפליגים בעוצם אריכות ומרירות זה הגלות כמבואר במדרשים. ולפי עריכת מרירת הגלות, לא היה אפשר לסובלו לו להשם שהיה לנו שהקים רפואה למכה, שכבר זכינו לקבלת התורה במעמד הר סיני. וגם עכשיו אין דור יתום, והשם יתברך שולח לנו צדיקים גדולים ונוראים, שממשיכים עלינו מבחינת תארת האין סוף, ומלמדים אותנו להתבטל אליו יתברך, בכל פעם ובפרט בעת צרה רחמנא ליצלן. והעיקר ממשיכין עלינו חידושי תורה נפלאים מאוד, שבזה מכהן אותנו ונותנים לנו כוח לעמוד כנגדם ולבטלם, כשמתגברים ומתגרים אחר כך ביותר ויותר. כי בכל פעם מבטלים אותם על ידי התורה הקדושה שכבר זכינו לקבלה על ידי משה רבנו עליו השלום, ועל ידי החידושים הנפלאים שחידשו הצדיקים הגדולים שבכל דור, בבחינת זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני. וכנ"ל. וזה בחינת הדלקת נר חנוכה, שמתתיהו בניו וכל הצדיקים שבאותו הדור זכו לביטול הנ"ל בשלמות, עד שהמשיכו אחר כך הערה גדולה מהרשימו הנ"ל, שהוא בחינת קבלת התורה, שעל ידי זה התגברו על מלכות עובדי כוכבים הרשעה וכנ"ל. ומגודל ההערה הזאת זכו להמשיך לדורות הערה גדולה בכל שנה בימים מהם בזמן הזה. וקבעו לנו שמונת ימי חנוכה אלו ותקנו להדליק בהם נר חנוכה. שזאת ההדלקה הקדושה ובחינת המשכת האור והזריחה של הרשימו מהביטול, שמשם קבלת התורה, שעל ידי זה מתגברים כנגד כל הקמים עלינו שמתגברים ביותר ויותר בכל פעם, כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה כנ"ל. אבל על ידי בחינת קבלת התורה מאור הרשימו הנ"ל, שהוא בחינת הדלקת נר חנוכה, על ידי זה מתגברים עליהם כנ"ל. ועל כן הם שמונת ימי חנוכה כדי להמשיך הערת קבלת התורה משורשה, שהוא בחינת יום השמיני, שהוא בחינת בינה שכלול משלוש ראשונות ששם נאחז ונתפס אור הזריחה של הרשימו. כי בינה ליבה, שהוא בחינת שמחה, בחינת נתת שמחה בליבי, שהוא כלי לקבלת התורה שנמשך לתוך שבעה ימי הבניין, שהם בחינת השבע מידות, שהם בחינת כלל התורה, בחינת חצבה עמודי השבעה כידוע. זין. וזה בחינת חלום פרעה שתיקונו על ידי יוסף שפטר אותו, שקוראים זאת הפרשה בימי חנוכה. כי פרעה ראה בעת שינה שנמשך מבחינת ביטול כנ"ל, ראה אז איך שבע פרות הרעות בולעים שבע פרות הטובות וכו', שהוא בחינת התגברות הרע על הטוב, היינו התגברות השבע מידות רעות על שבע מידות הטובות. עד אשר ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה. כי כל כך מתגברת הסתרא אחרא בכל פעם, עד שרוצה להשכיח את האדם בכל פעם כאילו לא ראה טוב מעולם. אף על פי שבתחילה בעת הביטול ראה רק את הטוב, שהוא בחינת שבע פרות הטובות, אך ראה שתכף אחר כך סמוך להקיצו, דהיינו שמתחיל לשוב מהביטול, חוזרים ומתגברים אחר כך שבע פרות הרעות, שהמרה, שעורב ומתגרה ומתגבר ביותר אחר כך וכנ"ל. וזה שנשמח התגברות הפרות רעות להקיצו, כמו שכתוב שם, ומראיהן רע וכו' ויקץ, וכן בכל הפרשה, היינו כנ"ל. ותיקונו על ידי יוסף שזכה לתכלית הביטול בשלמות כראוי, בבחינת בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, עולה עין. כשיוסף, בחינת הצדיק האמת, עולה על העין. כי הוא סותם עיניו מחזו די עלמא לגמרי, ואין לו שום הסתכלות בזה העולם אפילו כערף עין. ועל כן נקרא עולה עין, כי הוא עולה על העין ומושל עליו. כי מי שיש לו הסתכלות בזה העולם, כפי הסתכלותו כן הוא תחת העין, כי העין מושל עליו מאחר שנמשך אחר עיניו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על כמה שהלך אחר עיניו, שזהו בחינת ולא תטוע אחרי לבכם ואחרי עיניכם, שלא תהיה העין רואה והלב חומד שולטין עליו, רק הוא יתגבר עלי העין והלב, ויעלה עליהם וימשול בהם בבחינת עולי עין, שלא יהיו לו שום הסתכלות בזה העולם, שזהו בחינת יוסף שנקרא עולי עין. ועל כן הוא מבטל כל החרפות והבושות שהם כלל התאוות הסתרחה בבחינת אסף אלוקים את חרפתי. ועל כן זכה יוסף לתכלית הבתול בשלמות. ועל ידי זה פתר ותיקן חלום פרעה והגביר הטוב על הרע, שבע שני השובע על שבע שני הרעב. וזה בחינת ויוסף השיט ידו על עיניך, ידו דייקה, בחינת קבלת התורה שמקבלים מהרשימו, שעיקר הקבלה על ידי בחינת ידיים, בבחינת ושני לוחות הברית על שתי ידיים, בחינת כתובים באצבע אלוקים, הנאמר בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, וכל אחד מראה באצבעו. כי עיקר התיקון הוא על ידי התורה שמקבלים אחר כך כנ"ל. והתורה מגנה על העיניים שאפילו כשחוזרים מהביטול לא יתגברו הסתרא אחרא, כי נופלת על ידי התורה בבחינת מצוות השם ברא מאירת עיניים. וזהו ויוסף ישית ידו על עיניך, ידו דייקה, עיניך דייקה וכנ"ל. היינו שאפילו כשחוזרים מהביטול שהוא בחינת פתיחת העיניים, אף על פי כן לא יהיה להם כוח להתגבר עוד, כי התבטלו על ידי התורה וכנ"ל. כי הצדיקים והכשרים אפילו כשחוזרים מהביטול ופותחים את העיניים, אין המסתכלים חס ושלום על לבלי העולם הזה, רק שומרים עיניהם על ידי התורה שמקבלים מהביטול כנ"ל. ועל ידי זה מתבטלים כל הדינים והצרות וכל הסתרחה. וזה בחינת יוסף ישית ידו על עיניך וכנ"ל. ח. וזה בחינת ציצית שהם תיקון הלבושין, שהם בחינת הכלין של המוחין. כי צריכים תחילה לתקן ולזכך מאוד את הכלים שהם הלבושים, כדי שיוכלו לקבל אור הזריחה של הרשים ומהביטול אל האין סוף, ולא תעבור ולא תשתכח מהם. כי כל אחד מישראל בפנימיות נפשו הוא משתוקק ובוער מאוד מאוד להשם מטבח, מחמת שבפנימיות הוא מסתכל בכל עת אל התכלית שהוא אור האין סוף שמשם שורשו, ורוצה להידבק ולהיכלל שם. אך מחמת שבחינה זאת הוא תמיד בבחינת והחיות רצו בשוב, וכשהוא בבחינת ושוב אין הכלים של המוחין, שהם בחינת הלבושין, יכולים לקבל אור הזריחה משם, על כן אין לו במה לקרר הצמאון שלו, ואז על פי רוב נשכח ממנו לגמרי. ועל כן עץ הרע בחילותיו מתגרעין בישראל ביותר, מחמת שרואים שרוצה לברוח בכל פעם אל התכלית. ובפרט בתלמידי חכמים הכשרים החפצים ומשתוקקים ביותר אל התכלית, שבהם מתגרה ביותר. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, היינו מחמת ביטול הנ"ל, כנ"ל. כי יש בעניין זה של בחינת ביטול והסתכלות על התכלית כמה וכמה אלפים וריבי רבבות בחינות ומדרגות בין כל אדם ואדם. ואפילו באדם אחד בעצמו יש כמה וכמה שינויים בין כל זמן ועת. ועל כן ציצית הוא מצווה ראשונה בבוקר, שתכף בבוקר בהקיצו משנתו, שהוא בחינת ביטול על התכלית, תכף צריכים להתלבש בציצית להמשיך אור הציצית, לתקן בחינת המלבושים שהם בחינת הכלים, כדי שיוכל לקבל אור הזריחה של הרשים ומן הביטול כנ"ל. וזה בחינת ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו'. כי אור הציצית בשורשם נמשך מבחינת הסתכלות אל התכלית שמשם שורש כל התורה כנ"ל. וזה בחינת תכלת שבציצית. כי תכלת בחינת התכלית, כמובן על זה נאמר וראיתם אותו, שעיקרון נאמר על התכלת. היינו שצריכים לראות ולהסתכל מאוד על התכלת שהוא בחינת התכלית, כי תכלת דומה לים וכולי עד כיסא הכבוד, ששם שורה כבודו ידבח, בחינת אור האין סוף, שהוא בחינת התכלית. וזהו ולא תטוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. דהיינו שלא יסתכל מן הצד על לבלי העולם הזה, רק יכוון ראייתו והסתכלותו על התכלית לבד, שהוא בחינת תכלת כנ"ל. ועל ידי זה ממשיכים אור מהתכלית לתקן בחינת המלבושים שהם הכלים, כדי שיוכלו לקבל אור הרשים וכנ"ל שמשם כל התורה כנ"ל. וזהו, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כי כל המצוות שהם כלל התורה נמשכים מאור הרשים וכנ"ל. ט. ועל כן הוקשו כל התורה לתפילין, כמו שכתוב לזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. כי אור הראשים הוא מן הביטול הנ"ל, שהוא בחינת תפילין, שהם עיקר הדבקות להשם מטבח, שהם עיקר אור הזריחה של הראשים, הוא כמובן בכמה מקומות, וזה בחינת כל התורה והמצוות שנמשכים משם, כמובן בתורה הנ"ל על מאמר אבותינו זכרונם לברכה, וכל אחד מראה באצבעו וכולי עיין שם. וציצית הוא בחינת תיקון הלבושים, שהם הכלים, כדי שיהיו הכלים זכים ויוכלו לקבל אור הרשימו ולא תעבור מהם. כי אם היה אדם זוכר היטב אור הזריחה של הרשימו הזאת, שמאירה בכל אדם בכל יום לכל אחד לפי מדרגתו, בוודאי היה דבוק בהשם יתברך תמיד. אך מחמת גשמיות ועכירת הכלים אינו יכול לקבל אפילו אור הרשימו, ועל ידי זה עוברת ונשכחת ממנו. ועל כן ציוותה עלינו התורה להתלבש בציצית בכל יום כדי לזכך הכלים והלבושים, כדי שיוכלו לקבל אור הרשימו שהיא כלל מצוות התורה. וזהו, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו'. כי על ידי ציצית שהם בחינת תיקון כלי המוח, על ידי זה נקשרת היטב הזריחה של הרשימו במוח וזוכרים אותו ידבח היטב, שזהו בחינת כלל מצוות התורה שיוצאים משם כנ"ל. וזהו בחינת סמיכת ציצית ותפילין, שישראל לובשין בכל יום טלית ותפילין. כי תפילין הם בחינת אור הזריחה של הרשימו כנ"ל, וציצית הם בחינת תיקון הכלים והלבושין, כדי שתהיה הרשימו נקשרת בהם ולא תעבור מהם. ובחינת למען תזכרו, בחינת ראיתם אותו וזכרתם וכולי כנ"ל. ועל כן ציצית קודם לתפילין, כי תחילה צריכים לזדקן ולזכך הכלים כדי שיוכלו לקבל אור הזריחה של הרשימו. ואחר כך ממשיכין הזריחה של הרשימו שהם בחינת תפילין, שהם עיקר הדבקות בו יתברך, שנמשך מאור הזריחה הנ"ל. ועל כן מצוות תפילין גם כן בעיניים, כמו שכתוב על תוטפות בין עיניך. כי עיקר אור התפילין נמשך על ידי תיקון העיניים, על ידי הסתכלות העיניים אל התכלית, שמשם ממשיכין אור הזריחה של הרשימו נשאר משם, שמשם אור הגדול של התפילין וכנ"ל. י. ועל כן המצווה בתחלת שהוא התחבות שחור ולבן כידוע, כמו שכתוב במקום אחר. היינו בחינת כלל התורה שהיא בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. כי כל התורה נמשך משם בבחינת הסתכלות על התכלית, שהיא בחינת תחלת, שמצווה לראותו תמיד כמו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם וכנ"ל. י"א וזה לשון מצווה שהוא לשון התחבות, מלשון צוותא וחיבור. כי על ידי כל מצווה ומצווה ממצוות התורה, מצוותין ומקשרין ומחברין אור הזריחה של הרשימו אל כלי המוחין, שעל ידי זה מקושרין בו ידבח. ולהפך עבירה חס ושלום הוא לשון חלף ועבר, שעל ידי עבירה חס ושלום חולף ועובר ממנו אור הרשימו הזאת. ועל כן מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, כי על ידי המצווה מקשרין ומחברין לעצמו אור הזריחה של הרשימו הנ"ל, שעל ידי זה נתקשר ונתדבק להשם מטבח, ועל ידי זה נמשכין עליו בכל פעם אור קדושת שאר המצוות זוכין לקיימן, כי בכל המצוות נמשכין משם. וכן להפך בעבירה חס ושלום, כי עיקר קדושת ישראל הוא לזכות לתכלית הנ"ל, היינו להתקשר ולהתקלל באור האין סוף על ידי קדושת התורה והמצוות שנמשכין מהזריחה הנמשך משם. אשרי המשתדל בכל עת להמשיך על עצמו הזריחה הזאת, אשרי לו. והבחירה החופשית בכל אדם, כי בכל אדם מאיר בו אור הזריחה הזאת, כי אפילו במדרגות התחתונות מאיר אור האינסוף. כי אורו האינסוף אינו נפסק לעולם, כמובן בכתבי אריזל, שאפילו בתכלית העשייה מלובש בחינת קו המאור הנמשך מאינסוף האין שם. רק שהוא בהלם גדול ובלבושים רבים מאוד. אבל כל מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם מטבח יכול לדבק את עצמו מכל מקום שהוא. כמו שאמר האדמו"ר ז"ל בכמה וכמה לשונות, בכמה וכמה מקומות. ועל זה נאמר, אשרי שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. כי צריכים התאמצות והתחזקות גדול מאוד לזה. וכל מי שהוא במדרגה נמוכה ביותר צריך להתחזק ולהתאמץ בזה יותר ויותר. כי גם בתוקף החושך בגץ על מוות יכולים להמשיך על עצמו אור האין סוף על זה שיסתום עיניו ויבטל עצמו איזה שעה בבחינה הנ"ל. ועל זה נאמר גם כי ילך בגץ על מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. וכתיב גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום מאיר כחשיכה כאורה. וכתיב אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. והבן היטב למעשה. וזה בחינת צמר ופשתים, שעיקר הבגדים הם של צמר ופשתים, ומהם עיקר הציצית. כי עיקר הבגדים נעשו אחר חטא אדם הראשון, כי מקודם כתיב היו שניהם ערומים וכו'. ואחר כך ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ומשם נמשכין כל המלבושין שבעולם. כי מקודם היו יכולים לכלול ולהתבטל באור האינסוף, בכל עת, בנקל, ולהמשיך האור משם בלי לבושים עבים, רק בלבושים זקים וצחים מאוד בבחינת כותנות אור. כי קודם החטא הושיבו השם יתברך בגן עדן לעובדה ולשומרה, שיזכה שם להתענג על השם, לחזות בנועם השם, להיכלל באורו האין סוף, ברצו בשוב, בכל עת בלי הגיעה, ולהמשיך האור משם על ידי לבושים זקים מאוד, בבחינת כותנות אור. כי זה היה עיקר ישיבתו שם בגן עדן, כי שם מתענגים על השם, כי גן עדן הוא בחינת ביטול הנ"ל, כי עדן עין לא ראתה שהוא בחינת ביטול הנ"ל. ומשם ממשיכין האור ונרשם בבחינת הגן, שהוא מקום זך מאוד, ששם יכולים לקבל בקלות או הזריחה של הביטול הנ"ל. וכמובן בסוף התורה הנ"ל, שזה בחינת גן עדן, בחינת משה ואהרון היין שם. כי הגן עדן הוא בחינת השדה הקדושה המבוארת בתחילת התורה הנ"ל, ששם גדלים כל הנשמות וכו'. שזה שייך לעניין ביטול הכתוב שם. כי הגן עדן הוא השדה אשר ברכו השם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר תיקון הנשמות שבשדה הוא שיזכו להיכלל באור אין סוף ולהתענג על השם, שזה עיקר תכליתנו. עיקר תענוג עולם הבא, שהוא הגן עדן, שהוא עולם הנשמות. ומתחילה קודם החטא יכול לזכות לזה בחיים חיותו. ובשביל זה הושיבו השם יתברך שם לעובדה ולשומרה. לעובדה בפיקוד אם תעשה, ולשומרה בפיקוד אם לא תעשה. דהיינו שהיה צריך רק לקיים ולשמור את התורה, שעל ידי זה היה יכול להיכלל באינסוף ולהמשיך האור משם בלי התעברות, בלי התעבות הלבושים, רק בבחינת כותנות אור כנ"ל. אך על ידי החטא אדם בעיקר בל ילין ונתגרש מגן עדן. וישם השם את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, שהם בחינת נטורי טרעה, שאין מניחים לכלול בקלות באור אינסוף, ששם עיקר החיים הנצחיים. כי מבלבלים המחשבה בכמה מיני הסתות ובלבולים שנמשכים מבחינת הלהט החרב המתהפכת וכו'. ואז צריכים יגיעה הגדולה קודם שנכללים שם, ואי אפשר לקבל האור משם כי אם על ידי התלבשות בכמה לבושים וצמצומים, בבחינת כותנות אור, שמהם נשתלשלו ונתאבו הלבושים גשמיים. והם עיקר התיקון, כי בלי תיקון הלבושים אי אפשר לקבל שום אור כידוע. ועל כן הסטרחה והקליפות כרוכים ביותר אחר המלבושים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אנא מנה דרבנן דבלו מנהיו, מחמת שעל ידם עיקר המשכת האור, על כן הם כרוכים שם, כי הם כרוכים תמיד לקלקל חס ושלום בחינת התיקון שעל ידו נמשך ונתגלה אורו ידבח. וגם, כי הלבושים סמוכים עליהם, כי הלבושים הם חוץ לאדם והם בחינת החשמל שסמוך לבחינת נוגה כידוע. כי הלבושים הם המפסיקים בין הקדושה ובין הקליפה, ועל כן הם כרוכים אחריהם, ועל כן צריכים לשמוע מלבושים מאוד מאוד. וזה בחינה ציצית שהם תיקון המלבושים, שעל ידי זה עיקר קבלת האור מהרשים ומהביטול וכנ"ל. וזה בחינת צמר ופשתים שאסור לחברם יחדיו שלא במקום מצווה. כמו שכתוב, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך וכו'. כי צמר שורשו נמשך מבחינת הביטול הנ"ל המבואר בתורה הנ"ל. דהיינו, כשיש לאדם איסורים וצרות חס ושלום, אזי סותם עיניו וכו', שזהו בחינת ביטול אל התכלית, ששם כולו טוב, ושם מתבטלים כל האיסורים והדינים וכו'. וזהו בחינת צמר שהוא בחינת תיקון דיקנה, בחינת מן המצר קראתי כה, מצר, אותיות צמר וכו', כמבואר בכתבים. וזהו בחינת וסער רשה כאמר נקה, שנאמר בעתיק יומין, ששם עיקר בחינת הביטול כידוע. וזהו מן המצר קראתי, מן המצר דייקה. היינו שדייקה מן המצר והדוחק והאיסורים חס ושלום, שזוכין לקרות אל השם ולהתקלל ולהתבטל אליו יתברך, אז זוכין להיכלל בתכלית שהוא כולו טוב, שהוא בחינת תיקון הדיקנה המרומזים בפסוקי מן המצר כמבואר בכוונות. שהם בחינת רעמים גדולים, רחמים גדולים, בחינת כולו טוב, כי שם נתהפך הכל לטובה, כי שם נתהפכין העוונות לזכויות בבחינת אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו, בחינת חוץ של צמר שהיה תלוי ביום הכיפורים שהיה מלבין העוונות וכו'. ועל ידי זה ממילא נתבטלים כל האיסורים והצרות ונתהפכין לטובות, כי אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. וכשנתהפכין העוונות לזכויות ונעשה ממצר צמר, ממילא נתבטלים כל האיסורים, כי שם בחינת התכלית שהוא כולו טוב וכנ"ל. ופשתן היא בחינת דינים וגבורות, בחינת קורבן קין שהביא מפסולת שהוא זרע פשתן. ועל כן אסור לחבר צמר ופשתין שלא במקום מצווה, כי הדינים הנאחזים בפשתן מתגברים ומתגרים ביותר מאוד. וכשמתחברים עם צמר שנמשך מבחינת ביטול אל התכלית, וכמבואר בתורה הנ"ל, שכשרואים הדינים שרוצה לבטל האיסורים והדינים על ידי ביטוי על התכלית הם מתגברים ביותר, כמו שני בני אדם הנלחמים זה בזה וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. וזה האיסור שעטנז, שהתחברו צמר ופשתים, כי צמר לגבי פשתים הוא בחינת ביטוי על התכלית, כי משם שורשו. ופשתים הוא בחינת גבורות, ששם אחיזת הדינים שהם מתגרים ביותר כשרואים בחינת ביטוי הנ"ל וכנ"ל. ועל כן במקום מצווה ציצית בשלמות, דהיינו בזמן שהיה תכלת, מותר בכליים. כי על ידי קדושת מצווה ציצית ממשיכין אור הרשימו שהוא כלל התורה כנ"ל, שעל ידי זה מקררין ומבטלין הדינים והיסורין אחר הביטול כשרוצין להתגבר ביותר, בבחינת רואי כל צמא לחול המים, כמו שכתוב שם. ועל כן אז נמתקין גם בחינת הפשתן, שהוא בחינת דינים, ונעשה גם כן בחינת לבושין קדושים, בחינת כלים, לקבל אור הרשימו של התכלית שהוא בחינת כלל התורה. כי פשתן גידולו על המים ותיקונו משם, היינו על ידי התורה שהוא בחינת מים שממשיכין מהרשימו של הביטול, שעל ידי זה מקררין ומבטלין האיסורים והדינים כנ"ל. אבל שלא במקום מצווה, שאז אין יכולת להמשיך תורה, על כן אז אסור כליים שיתחברו צמר ופשתין, שלא יתגברו הדינים ביותר שמשם אחיזת כל הסתרא אחרא והקליפות כידוע. י"ג. וזה בחינת ויהי בהיותם בשדה ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. כי הבל בבחינת צמר, בחינת ביטול הנ"ל. כי הביא מבחורות צונו וכו' שמהם הצמר. וקין בבחינת פשתן, כי קורבנו היה זרע פשתן, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן כשראה קין שהבל זכה להתבטל ולהיכלל באין סוף, כי נתקבל קורבנו ועלה למקום שעלה, כמו שכתוב, ואיש השם אל הבל ממנחתו וכו', על כן התקנה והתגרה בו מאוד עד שקם עליו והרגו. וזה בחינת התגרות הדינים והקליפות ביותר במישורים שנכלל באור האין סוף וכנ"ל. וצריכים להשתדל להתגבר כנגדם ביותר, דהיינו שישתדל לזכות להמשיך תורה מהרשים וכו', שעל ידי זה יכול לעמוד כנגדם, כנ"ל. והבל לא זכה לזה, כי אף על פי שזכה לעלות במקום שעלה, אבל לא זכה לשוב משם בשלום ולהמשיך משם תורה, כמובן בתיקוני זוהר, שכתב שם בעניין הבל, באו יום העציץ ומת, זה בחינת פגם נדב פגם נדב ואביו, פגם הנכנסים לפרדס, שלא זכו להיכנס ולצאת לשלום כמו רבי עקיבא. דהיינו שלא זכו כששבו מהביטול בבחינת ושוב להמשיך משם תורה. ועל כן זה הציץ וזה הציץ וכו'. ועל כן היה כוח לקין בחינת הדינים להתגרות באבל עד שהרגו מחמת שהיה בחינת הציץ ומת, שלא זכה להמשיך תורה משם, שעל ידי זה יהיה לו כוח לעמוד כנגדו, כנ"ל. י"ד. וזהו ששיבח שלמה המלך עליו השלום את משה רבנו עליו השלום. מי עלה שמים וירד, מי אסף רוח בחופניו, מי צרר מים בשמלה, מי הקים כל אפסי ארץ. כי משה זכה לזה הביטול בתכלית השלמות, עד שזכה להמשיך כל התורה משם כנ"ל. וזה מי עלה שמים וירד, היינו, מי זכה כמשה לעלות שמים ולרד, שזהו בחינת רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. דהיינו שעלה השמים, שזהו בחינת ביטול הנ"ל בשלמות, באמת, שעל ידי זה עלה למקום שעלה. וכמו שהוא זכייה ומעלה נפלאה עלייה, כמו כן היא זכייה ומעלה נפלאה ביותר הירידה, שיזכה לירד משם בשלום. דהיינו שיוכל לעמוד בעת הירידה נגד המקטרגים והסטראך המתגרים אחר כך ביותר ויותר כנ"ל. אבל מי זכה לעמוד בזה כמשה שעליו ירד בשלום? כי זכה להמשיך מהזריחה של הביטול כל התורה הקדושה שדיבר עם השם מטבח משם, כי רק על ידי התורה עומדים כנגדם כנ"ל. וזהו מי אסף רוח בחופניו, מי צרר מים בשמלה. זה בחינת המשכת התורה משם. כי התורה הוא בחינת רוח אלוקים, בחינת רוח הקודש, בחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שהוא רוחו של משה המשיח שמרחף על אנ פאורייתא כמבואר במקום אחר. וזהו מי אסף רוח בחופניו שאסף וקיבץ רוח הקודש, רוח אלוקים, שהוא בחינת המשכת התורה, אסף אותו בחופניו. דאגנו בידיו שבהם מקבלים את התורה, שהם בחינת אצבע אלוקים, כנ"ל. וזהו מי צרר מים בשמלה. מים הם מימי התורה, בחינת רואה כל צמא לחול המים המוזכר בהתורה נעליין שם, שבהם מקררים ומבטלים האיסורים והדינים והמקטרגים אחר ששווים מהביטול. בבחינת וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים כמבואר שם עיין שם. וזהו מי צרר מים בשמלה דייקה, זה בחינת מצווה ציצית שתלויה בבגדים, שהיא בחינת עוטה אור כסלמה, כי על ידי מצווה ציצית שהוא תיקון המלבושין, על ידה דייקה צרורין ומקשרין ומעדכין מימי התורה הנמשכים מהזריחה של הביטול הנ"ל, שיהיו מקושרים היטב בליבו שיזכור אותם ולא ישכחם. כמו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, וכמבואר לאל היטב. ועל ידי זה יוכל להתגבר כנגד המתגרים ביותר אחר כך כנ"ל. ועל כן ציצית היא שמירה גדולה מהקליפות והסטרא אחרא מחמת ששם נקשר אור הרשימו הנ"ל שמשם כל התורה, שעל ידי זה משברים ומבטלים כל הקליפות והסטרא אחרא כנ"ל. ועל כן נקראת כל התורה על שם תיקון השמלה שהוא בחינת ציצית, כמו שכתוב, שמלה לך קצין תהיה לנו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה פסוק זה על התורה. כי כל התורה נמשכת ומתקיימת על ידי מצווה ציצית שהיא תיקון השמלה והמלבושים שהם הכלים כנ"ל, שזהו בחינת מי צרר מים בשמלה כנ"ל, וזהו מי הקים כל אפסי ארץ, שעל ידי זה הקים וקיים כל אפסי ארץ, דהיינו כל העולם כולו, שהיה מתמוטט מגודל הקטרוגים וההתגרות שרצו להתגרות במשה מחמת שעלה לעלייה כזאת לביטול כזה. וזה בחינת נמוגים ארץ וכל יושביה וכולי הנאמר על שעת מתן תורה, כמו שכתוב, ערים נזלו וכולי, וזה בחינת גודל הדינים שהיה אז, כמו שאמרו הבתני זכרונם לברכה שקפה עליהם הר כגיגית. אם אתם מקבלים את התורה מוטה וכולי, היינו כנ"ל. שכשעולים ומבטלים עצמו באור אין סוף שהוא התכלית, אזי כל הסטרא אחרא והדינים וכולי מתגרים ביותר. וצריכים להתגבר כנגדם ולשברם ולהכניעם על ידי התורה שממשיכים משם כנ"ל. וזהו מי הקים כל אפסי ארץ. כי משה זכה לעלות ולרד בשלום, כי המשיך משם תורה, שזהו בחינת מי אסף רוח בחופניו, מצרר מים בשמלה, ועל ידי זה הקים כל אפסי ארץ, שקיים כל העולם כולו שלא יחרב על ידי התגרותם אז, כי שיבר וביטל כולם על ידי התורה שהמשיך וכנ"ל. תתוו. וזה בחינת וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, שמרמז על צרות ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, משום אמו אנוכי בצרה, היינו, שעיקר התגלות אלוקות בחינת ביטול הנ"ל זכה משה על ידי שנתן ליבו על צרת ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שם, ומגודל צרתו ודוחקו מצרות ישראל ביטל עצמו בתכלית הביטול עד שזכה להתגלות אלוקות, שעל ידי זה הוציא את ישראל מהגלות וקיבל את התורה ונתנה לנו וכנ"ל. וזה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, היינו, שהסנה שהוא בחינת הדינים והקטרוגים עדיין אינם נאכלים ומתבטלים, אף על פי שנתגלה אש כזה, דהיינו התגלות אלוקות על ידי הביטול, שהוא בחינת אש אוכלה, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלה וכו', וכמו שכתוב, השפה רשפי אש שלהבת יה, שנאמר לשפה שלהבת אש הדבקות והביטול, והיה ראוי בוודאי שזה האש ישרוף ויכלה את הסנה שהם בחינת הדינים והקטרוגים, שמהם אחיזת הסטרא אחרא והקליפות. אבל משה ראה שהסנה בוער באש, ועם כל זה, והסנה איננו הוקל, ועל כן תמה מאוד על זה כמו שכתוב שם, אסור ענה ואראה וכו'. ואז ויאר השם כי שר לראות ויקרא אליו משה וכו', ואמר לו אל תקרא ולון של נעליך וכו', שאי אפשר להתקרב ולון כל זמן שיש לו איזו אחיזה מהגוף הגשמי, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששל נעליך מרמז שיפשיט גופו שנגעה בו בת פרעה, דהיינו שיש בו איזו אחיזה מאבלי העולם הזה, כי צריכין להפשיט עצמו מזה הגוף לגמרי לגמרי בתכלית השלמות, דהיינו לסתום עיניו מחז ודאי עלמא לגמרי, ואז יכולים לעלות לשם בשלום ולשוב ולרד משם בשלום ולהמשיך תורה משם, שעל ידי זה מבטלין ומשברין כל הדינים וכל הסתרא אחרא וכנ"ל. ועל כן מעין משה בשליחותו כמה פעמים ואמר שלחנה ביד תשלח, כי הוא מלחמה גדולה ועצומה מאוד, עד שאפילו משה רבנו שזכה להמשיך כל התורה, הוא באמת שב והכניע אותה מאוד כידוע, ועליו ירד משם בשלום עם כל התורה כולה, אף על פי כן התגרו מאוד בישראל על ידי הסתת הערב רב עד שעשו מה שעשו. אבל השם יתברך הכריח את משה ללך בשליחותו ולגאול את ישראל וליתן להם את התורה, כי הבטיחו והודיע לו גודל כוח התורה, שכוח התורה עומדת כנגדם תמיד, מבחינת הצעת השם לעולם תעמוד וכו'. כי אף על פי שהתגרו בהם ועשו מה שעשו, אף על פי כן כוח התורה שקיבלו נשאר לדורות לנצח, שבזה אנו מחיין עצמנו בכל תוקף צרותינו המרובות, תחמנה לצלן בכל ימי הגלות אמר, בבחינת זאת נחמתי בעוני, כי אמרת חייתנו, כי אתה לא היה לנו שום קיום חס ושלום, לולא השם עזרת עלינו שהקדים רפואה למכה שכבר קיבלנו את התורה וכנ"ל. וכמובן מזה בזוהר הקדוש, וכמובן בדברנו הרבה מזה במקום אחר, אין שם. תזיין. וזה צריך כל אדם לדע, שבכל עת שמתנוצץ לו איזה התנוצצות אלוקות, או אם נתעורר באיזה התעוררות חדש לשם מטבח, שזה גם כן נמשך מבחינת התנוצצות אלוקות. כי אף על פי דהי הוא לא אחר זה, מזלי חזה. אזי תכף מתגרים בו יותר ויותר, וצריך להיות חזק הרבה לבא ליפול מזה. אף אם יהיה כן אלפים ובבות פעמים חס ושלום. רק צריך להתחזק הרבה על ידי התורה, כי אפילו מי שאין לו זוכה להמשיך חידושי תורה ממש, אף על פי כן יתחזק על כל פנים לעסוק בתורה בהתעוררות חדש, ולקיים את כל דברי התורה בפשיטות ובתמימות, ולא יצא מדרכי התורה חס ושלום. כי אף על פי שלפי אור ההתלהבות וההתנוצצות של בחינת הביטול הנ"ל, הוא נחשף להיות קדוש ופרוש ומובדל לגמרי מבלי העולם הזה, לפי הזריחה של ההתנוצצות הזה, הוא באמת כך ראוי להיות. אך אם אף על פי כן יצרו מתגבר עליו ומתגרה בו ביותר, אתה דייקה אל יפול לגמרי על ידי זה חס ושלום ואל יחלש ליבו. רק יתחזק לי בלי לצאת חס ושלום מדרכי התורה בפשיטות ויקיים, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. שלא ירשע הרבה חס ושלום על ידי שרצה לצדוק הרבה ולא עלתה בידו. ואז כשילך בדרך זה ויחזק הרבה בזה, אז ילך לבטח דרכו, ויוכל בכל פעם לעורר עצמו להשם יתברך ולסתום עיניו בכל עת ולבטל עצמו כנ"ל. ואם יזכה לבטל עצמו באמת מעטה על כל פנים, לצאת מחזו די אלמה לגמרי כראוי באמת בוודאי מה טוב. ואם לאו חס ושלום, על כל פנים לא ייפול מזה כלל כלל, רק יחזק עצמו להיות לאיש כשר בפשיטות גמור וכנ"ל. וזה בחינת חישבתי דרכי ואשיב רגלי על עדותיך. כי מתחילה סיפר מגודל תשוקתו והתלהבותו להשם מטבח, שזה בחינת ביטול הנ"ל. וזה חלקי השם אמרתי וכו', היינו שאיני רוצה שיהיה לי שום חלק בבלי העולם הזה. רק חלקי השם אמרתי, כי אני רוצה תמיד לדבק עצמי רק בהשם מטבח, לכלול באורו אין סוף. וזהו חיליתי פניך בכל לב, שאני מייחל ומקווה ומחכה בכל עת רק לאור פניך. כמו שפרש רש"י שם, שהוא בלשון חלקי השם אמרה נפשי על כן אוכילו, שזה בחינת תשוקת ביטול הנ"ל. וזהו חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. היינו שלפי עוצם ההתלהבות והתשובה הגדולה הזאת, היה אפשר שיתגרו יותר ויותר חס ושלום וירצו להפיל אותי חס ושלום על ידי זה וכנ"ל. ועל כן אמר חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך, שאני מחשב דרכי בכל עת ובכל יום ובכל שעה, מה התכלית מכל העולם הזה והבליו. ולפי חשבוני ומחשבתי בוודאי אני מתלהב בכל עת לבטל עצמי לגמרי. אך חלילה וחלילה שאפול מזה נפילה כלשהו חס ושלום כשאני רואה שאין עולה בידי. רק ואשיב הרגלי אל עדותיך, לנחם ולהחיות עצמי על ידי העדות שהוא התורה שקיבלנו, ולהיזהר לבלי לצאת על כל פנים חס ושלום מדרכי התורה בפשיטות וכנל. וזהו חשתי ולא התמעמדתי לשמור מצוותיך, שתכף אני מזרז עצמי בזריזות גדול מאוד לשמור מצוותיך בפשיטות על כל פנים. כי מחמת שהם מתגרים אז ביותר כנל, על כן צריכים להתגבר ולהזדרז מאוד בזריזות גדול נגדם, לשמור מצוותיו ידבח וכנל. וזהו חבלי רשעים עבדוני תורתך לא שכחתי. כאן מבאר ומפרש כל היטב כל עניין הנ"ל, שהם מתוועדים עליו ומתגרים בו ביותר מחמת בחינת גודל ההשתוקקות, בחינת ביטול הנ"ל, שהוא בחינת חלקי השם אמרתי וכו' לכנ"ל. וזהו חבלי רשעים עבדוני, שהרשעים שהם עשית רעך והקליפות מתוועדים ומתגרים בי ביותר מחמת הנ"ל. אבל אני תורתך לא שכחתי, כי אני מחיה עצמי בכל עת על ידי התורה שמקרר את הצמאון ומשברת ומבטלת אותם כנ"ל. וזהו חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, כי כל דברינו המבוארים בכל ההלכה הזאת הכל סובב והולך על עניין כמעט חצות, שאז הוא התעוררות השינה שנמשך בשורשו מבחינת ששבים וחוזרים מהביטול וכנ"ל. ואז הסתרה אחר רוצה להתגבר בשינה גשמית, שהיא סתרה דמותה, שהוא בחינת סתרה דמסבה דשריה על ידוי, כנ"ל. ואזי צריכים להתגבר, להתעורר מהשינה בזריזות ולקום בחצות ולעסוק בתורה. ועל ידי זה ממשיכים כוח התורה שנמשך מאור הזריחה של הרשימו, ועל ידי זה עומדים כנגדה ומכניעים אותם כנ"ל. וזה בחינת חצות לילה הקום להודות לך על משפטי צדקך שנשמח לפסוקים אלו, המתחילים חלקי השם שמדברים מעניין התנוצצות של הביטול הנ"ל, שצריכים להחיות עצמו רק על ידי התורה. שזה בחינת חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך כנ"ל. הלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ה. ההלכה נכללה בהלכות השכמת הבוקר, הלכה ה, אות ו'.